Jedziesz ziomek, jedziesz, aha. Ty mam swą funkcja, zaczynamy. Nie pompuj z typy człowieku, nie pompuj jej swą funkcja. Bo to jest hip hop, funko, hip hop na balance. A kiedy zbliża się wieczór, ty rodzicom na przekór trzaskasz drzwiami, byle wyjść. Ja mam na imię Jarosz, będę nulka, daj mi takty. Na pozytywnej fali, którą słyszysz z oddali, to nie jest naukowa fikcja, fakty. Ruszam jak zawodowiec, który przejął sterowiec, na pokładzie leci ze mną ty. Od lat planowana trasa, rejsu pierwsza klasa, najwyraźniej coś w tym tkwi. Zamień drobne na baty, wywal prochy do nosa z urny, pierdolimy wybory talentów. Numer 7-1 bije swąd za sobą, nie potrzebuje grać o stypendium. Mamy smukłe dziewczyny, mamy dużo pomysłów, magazynki załadowane śmiechem. Wrażę, łaha, a przenoszę epidemię dodatnich fluidów, którymi was skażę. Idioti, przemycasz za bramkę, ochrona nic nie jest w stanie zjarzyć. My jaramy to gówno, dla niektórych to trudno, inni tylko mogą o tym marzyć. Zapomnij o zmartwieniach, bo nie na nie jest czas. Na bibę, którą organizujemy, będzie każdy z was. Bywa była tusta, bywa była tusta, bywa była tusta. Przestań kupować stypę ustami. Zapomnij o zmartwieniach, bo nie na nie jest czas. Nie pompuj stypki, chyba słyszałeś jak wyglądają bitki hip-hopowe. Mam się powtarzać, czy to dla was za surowe, że ludzie dają ręce w górę i gotowe, że parkieta szczęka, odlasek, w mini sukienkach nikt nie wymięka. Oni stoją pod ścianą, nafukani, głowa pęka, wiesz, poznać takiego typa, co udręka. Moja ręka mikrofon trzyma, cała sala do rytmu się wygina. Znasz takie imprezy z czarnego kina, dla nas to rutyna, kiedy coś gdzieś się zaczyna, jest ekipa od zawsze gotowa na rzem. Oni wiedzą to, ja to wiem, więc typy nie pompuj, ziomuś proszę. Jest dobrze, ja rap ci przynoszę, imprezowy jak Leo, gorący jak ogień. Nie pompuj stypki, napompować to się możesz. Po pierwsze mówię, nie pompuj stypy. Nie pompuj stypy. Po pierwsze mówię, nie pompuj stypy. Nie pompuj stypy. Po pierwsze mówię, nie pompuj stypy. Nie pompuj stypy. Po pierwsze mówię, nie pompuj stypy. Nie pompuj stypy. Ej, ej, ej, co jest? Patrz na ludzi dookoła siebie, koleś na twarzy luz, bo nie bluz, a ha-ha leci. Uśmiech to mustu, wszyscy ha-ha jak dzieci. Bletki, tabletki lub setki, gadają głupoty. Na wyjściu za kilka złotych zostawiają kłopoty. A ty wyglądasz jakbyś cios chciał dać komuś, wyładować ciężki los, pusty cios, ziomuś. Idź do domu, nie chcemy tu takich gości. Po co to komu tyle złości, niedości? Szczęki zaciśnięte, mięśnie napięte, oczy z przemocy, bezmyślnej piętnem i wysokim tętnem. Ej ty, nie pompuj stypy, ślad to zostawi może na humorze znakomity. Naszym, a te hałasy to hip-hop do klubu. Więcej go chcę, czy spodziewam się cudu. Bo są tacy nie tacy, co bity mylą z bijatyką. Z ekipą źle łypią, nie zajmują się muzyką. A jeśli słuchają tego typu typy, powtórzę tylko: elo, ziomuś, nie pompuj stypy. Elo, ziomuś, nie pompuj stypy. Elo, ziomuś, nie pompuj stypy. Elo, ziomek, nie pompuj stypy. I znowu, nie pompuj stypy. Po pierwsze mówię, nie pompuj stypy. Nie pom-pom, nie pompuj stypy. Po pierwsze mówię, nie pompuj stypy. Nie pom-pom, nie pompuj stypy. Po pierwsze mówię, nie pompuj stypy. Pom-pom, nie pompuj stypy. Po pierwsze mówię, nie pompuj stypy. Pom-pom, nie pompuj stypy. Po pierwsze mówię, nie pompuj stypy. Pom-pom, nie pompuj stypy.